surtout kawsar la sar yi lañu tuddé kawsar kawsar nak yi wu bari la moy kawsar amna tax bu nek ci aljana yi moy njar tax dawlé aljana yépp wawu kawsar la tuddé donte yi masna sahaba yi neen masna top yag mu jek jek ñu neen ko keuf nilaw dal bi yëkëti bofu dal di muñ ñaka ya rasulallah réelo moy dañu wacc ci man légui aw sar dal jang inaté nakal kawsar sallallahu alaihi wa sallam ina sharif wala bkar ñu nekkal yi kawsar mu leen dex la buma yalla dik aw yi wu bare nga ci ep yegg la bo xamne bi ci la sama xet di raté ëlëk motax mu ne hawdi ala min bari sama tefesu geej dex gogu na muy sama minbar bu doon tilé motax mu daan wax na ma bayna bayti wa min bari rawdatun min riyadil jannati digënté sama minbar bi may jité ak sama neeg bi dal la bokk ci ri aljana mo ne kep kenn dem aljana té nano ci ku way mëna nekk ci julit fo mëna dé sax julit boy dem aljana faaw nga nani ci kawsar mo ne ku ci nan ben guux di nga doto mar abadan ciono bu neewon ci yaw ak naxar tol ci mo koy jënd yalla na ci yalla nan mo ne kon nak fasali li rabbika dé ci lil sa borom wan xar li rabbika té ngay lojal sa borom yéfari dañu jaamu xërem buñu rendi dañu rendi li xërem yaw na julli sa borom tay jaamul sa borom day rendi sa borom yel rendi ngir yalla tay julli ngir yalla inna shanaka naka aji bañ sa ki la bañ sa bañale bi wo mom al abdar moy ki dox ci yu adina ak alakhir ya asbun wail arab dañ dan def nit bu demu domum ci gor de manana amatu dom ci gor bu amé dom ci gor bu de jaamul kenn ku fa ne ñu rajul abdar la ku dogo ngok yalla te dom gennadina dom yonenti bu gor waji nak ne muy dugg ci kaabe dajje muna ko wa ko dajjel koku moy dom ju mag yi mu de mu ne ko ah waji dog joju la dajjel moy muhammad yalla nak waji sarwi dika ton dika fayul ne ko sa bañale bobu moy ki dog ki yom dog ci adina ak alakhirah